Wydajność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 stycznia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent podczas spotkania z górnikami w Katowicach mówił o konieczności reformy sądownictwa. Partia Zielonych wybrała władzę na kolejną kadencję. W tym serwisie także ważna wiadomość dla kierowców z województwa łódzkiego. Prezydent Andrzej Duda podkreślał podczas spotkania z górnikami w katowickim spotku potrzebę reformy wymiaru sprawiedliwości. Prezydent razem z premierem Mateuszem Morawieckim wzięli udział w tradycyjnej karczmie piwnej. W reakcji na okrzyk "Chcemy wolnych sądów", który padł z sali podczas jego przemówienia, Andrzej Duda podkreślił, że naprawa wymiaru sprawiedliwości jest dziełem bardzo trudnym. Jak mówił, najważniejszą sprawą jest zdefiniowanie roli sędziów w społeczeństwie. Musi być twardo powiedziane, kim są sędziowie, jaka jest ich rola, a odgrywają rolę w państwie ogromnie ważną i wszyscy doskonale o tym wiecie. Mają nas wszystkich, obywateli, rozliczać z przestrzegania prawa, a w przypadku jego łamania karać. Mają załatwiać nasze bardzo ważne sprawy, jak to się czasem mówi, sprawy życia i śmierci. To wymaga wielkiej odpowiedzialności, wielkiej rozwagi, ale przede wszystkim obowiązku myślenia o człowieku. Prezydent poprosił górników o wsparcie reformy wymiaru sprawiedliwości. Jak mówił, możemy mieć w Polsce różne spory, ale ta sprawa jest w moim przekonaniu poza sporem, że wymiar sprawiedliwości musi zostać naprawiony, a sędziowie muszą zrozumieć, jaka rzeczywiście jest ich rola w polskim państwie. Małgorzata Tracz i Wojciech Kubalewski zostali współprzewodniczącymi Partii Zieloni. Wybrał ich kongres, który odbywa się we Wrocławiu. Małgorzata Tracz, posłanka Koalicji Obywatelskiej, jest współprzewodniczącą od 2016 roku. Została wybrana na kolejną kadencję. Z kolei szef warszawskich Zielonych Wojciech Kubalewski pokonał w walce o stanowisko współprzewodniczącego Marka Kossakowskiego, który dotąd sprawował tę funkcję, a także Bartosza Lecha. Zieloni zgodnie ze statutem mają dwóch przewodniczących, kobietę i mężczyznę. O wpływie kardynała Stefana Wyszyńskiego na historię Polski, Kościoła oraz o jego wkładzie w naukę rozmawiali dziś uczestnicy konferencji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przyznano również nagrody imienia prymasa tysiąclecia. Otrzymali arcybiskup Marek Jędraszewski i ksiądz profesor Waldemar Cisło. Kardynał Wyszyński wielokrotnie podkreślał rolę rodziny. Była ona też tematem jego rozprawy doktorskiej. Jak mówił arcybiskup Marek Jędraszewski, komuniści właśnie w nią chcieli uderzyć. Doskonale wiedzieli, że destrukcja rodziny będzie także destrukcją narodu i wtedy naród przestanie być jednością, a stanie się tłumem niewolników. Prymas tysiąclecia poddany był ciągłej inwigilacji komunistycznych służb, przypominał profesor Jan Żaryn. Był przedmiotem bardzo daleko idących represji, które nie ustawały. Niezłomnej postawie prymasa wiele zawdzięczamy, dodaje ksiądz profesor Dariusz Kowalczyk. Zaważyła, że Kościół w Polsce w okresie komunizmu mimo wszystko się rozwijał. Z Lublina Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Prymas Stefan Wyszyński zostanie beatyfikowany 7 czerwca podczas uroczystej mszy świętej w Warszawie. Do poniedziałku do godziny 6 zamknięty jest dla ruchu przebudowywany odcinek autostrady A1 w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego. Wyburzane są tam wiadukty między węzłami Tuszyn i Piotrków Zachód. W miejsce starych wiaduktów pojawią się nowe, zapowiada Maciej Galewski, rzecznik prasowy Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Stare obiekty były wyeksploatowane, nie spełniały obecnych norm, zarówno technicznych, jak i tych dotyczących bezpieczeństwa, ponieważ na starych obiektach na przykład nie było żadnego miejsca dla bezpiecznej komunikacji rowerzystów i pieszych, najmniej chronionych uczestników ruchu. Nowe wiadukty, które powstaną w tych samych miejscach, żeby okoliczni mieszkańcy mogli swobodnie się przemieszczać, takie urządzenia będą miały. W 2 dni zostanie wyburzonych 6 wiaduktów. Objazd dla kierowców poprowadzono drogą krajową numer 12 i 91. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami przed południem, miejscami utrzymujące się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, miejscami głównie we wschodniej połowie kraju i na południu opady deszczu i deszczu ze śniegiem od 0 na południowym wschodzie do 6 nad morzem. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Trwa nasz plebiscyt. 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. I już ponad 60 tysięcy głosów od Państwa. Czekamy na więcej. Wystarczy wejść na stronę 95polskieradio.pl i wybrać. Utwory z największą liczbą głosów otrzymają status nie tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji Adama Sztaby i Krzysztofa Herdzina. Zapraszamy. Zbigniew Zegler, Tomasz Szachowski, Piotr Stelmach i Damian Sikorski. Autopromocja Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. Przy mikrofonie Gaba Kulka, a lwią część dzisiejszej audycji poświęcimy muzyce filmowej. Wszystko dzięki Danielowi Lopatinowi, autorowi ścieżki dźwiękowej, której właśnie w tej chwili słuchaliśmy. To ilustracja dźwiękowa do filmu Uncut Gems, braci Safdie. To był utwór The Bad Hits. Filmu nie widziałam, a więc wracam trochę sentymentalnie do czasów, w których niemal zawsze ścieżkę dźwiękową pochłaniałam, zanim zobaczyłam sam film. Film opisuje losy właściciela sklepu jubilerskiego, uzależnionego od hazardu, a więc cóż mogłoby być bardziej trzymające w napięciu niż taka historia. Daniel Lopatin jest Państwu znany prawdopodobnie bardziej pod pseudonimem 10 Tricks Point Never, przynajmniej pod tym pseudonimem pojawiał się w tej audycji z braćmi Safdie. Współpracował już wcześniej, ale o tym powiem parę słów później. Na razie posłuchajmy jeszcze fragmentu z Uncut Gems. To będzie The Ballad of Howie Bling. Thank you. Mam nadzieję, że film Uncut Gems podoba mi się równie bardzo jak ścieżka dźwiękowa do niego. Daniel Lopatin to było The Ballad of Howie Bling. Cała płyta urzekła mnie na wiele sposobów. Fascynujące jest to, jak i w jaki konkretny sposób różni się od wydawnictw Daniela Lopatina pod pseudonimem One Tricks Point Never, ponieważ różni się. No ale oczywiście też czarujące jest to, jak bardzo czerpie ze ścieżek dźwiękowych i autorów tych ścieżek dźwiękowych, którzy są bliscy mojemu sercu. Słychać oczywiście Vangelisa, słychać Tangerine Dream, ale też Ennio Morricone. Przyniosłam dosłownie garść takich drobiazgów z różnych filmów, które skojarzyły mi się z Uncut Gems. Zacznijmy może od Tangerine Dream. To będzie The Journey, ścieżka dźwiękowa do filmu Sorcerer Williama Friedkina. Słuchacie Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, a to było The Journey i Tangerine Dream, ścieżka dźwiękowa do dramatu sensacyjnego z Royem Scheiderem, The Sorcerer, Williama Friedkina. No to jeszcze jedno skojarzenie ze ścieżką dźwiękową do Uncut Gems Daniela Lopatina. John Carpenter, reżyser piszący muzykę do większości swoich filmów. Nie wiedziałam naprawdę, co wybrać. Z Johna Carpentera jest tego bardzo dużo i wszystko bardzo dobre, ale postanowiłam kierować się zawartością słowną. To jest fragment muzyki, który jest opatrzony jednym z nieśmiertelnych cytatów kina. Film to Oni żyją, They Live, i wspaniała scena, w której główny bohater wchodzi i mówi: przyszedłem tu, by skopać tyłek i rzuć gumę do rzucia, ale skończyła mi się guma do rzucia. All out of bubblegum. Thank you. John Carpenter i Alan Howard. To była muzyka z filmu They Live i All Out of Bubblegum. Mam jeszcze jedno ostatnie skojarzenie z muzyką z Uncut Gems. Może trochę mniej, nie tak identyczne, nie tak bliskie, ale mimo wszystko nastrojowo pokrewne. Brian Eno z gościnnym udziałem Daniela Lanoua w 1983 roku nagrali muzykę do dokumentu o lądowaniu na Księżycu. Apollo, Atmosphere and Soundtracks. To będzie Under Stars, druga część. Tak, Brian Eno z Danielem Lanoua ilustrowali lądowanie na Księżycu Under Stars 2. Jeszcze chwilkę pozostaniemy przy Danielu Lopatinie. Uncut Gems nie jest pierwszym razem, to nie pierwszy raz, kiedy współpracował z braćmi Joshem i Benim Safdie. Wcześniej jeszcze jako One Tricks Point Never napisał ścieżkę dźwiękową do ich filmu Good Time. Podzielę się zabawną historią, kiedy już prawie miałam zamkniętą listę utworów do tej audycji. Okazało się, że Bartek Chiaciński wybrał niemal identyczne fragmenty tej samej ścieżki dźwiękowej. Zakładam, że równie mocno przypadła mu do gustu. I przez chwilę myślałam o tym, żeby może zmienić coś, żeby nie grać dokładnie tych samych utworów i nie sięgać po ten sam utwór z Good Time, ale niestety nie ma siły. W tym utworze śpiewa Iggy Pop, więc ten utwór zostaje. To będzie The Pure and the Damned, 106 Point Never i Iggy Pop. Someday, I swear, we're gonna go to a place where we can do everything we want to. And we can pet the crocodiles. Pure and the Damned, śpiewał Iggy Pop na ścieżce dźwiękowej do filmu Good Time. Time. Zostawiamy na chwilę 106 Point Never, czyli Daniela Lopatina. Chciałabym zaproponować Państwu piosenkę Soula Williamsa, który oczarował mnie niegdyś swoją wydaną już w 2004 roku. Musiałam to sprawdzić, bo nie mogłam uwierzyć. Płytą pod tym samym tytułem, Soul Williams i wspaniałym utworem List of Demands. Kompletnie umknęło mi to, że w zeszłym roku wydał nowy album. Album nosi tytuł Encrypted and Vulnerable, a my posłuchamy utworu Underground. proszę nie regulować odbiorników, to tylko Saul Williams i piosenka Underground z zeszłorocznego albumu Encrypted and Vulnerable. A w tym roku nowy album wyda m.in. King Cruel, czyli Archie Marshall. Znamy już pierwszą piosenkę z albumu Man Alive, który ukaże się 21 lutego. To będzie Don't Let the Dragon Drag On. For those who ain't been held too close in times of pain, when the ceiling drips, rooms bathed in grey, anxiety trip for another day. I keep telling those, expelling those negative holes to go away, but it seems to grip my everyday. Words get taller, self-medicate. And how did you get this low? That's what they don't expose. Every word they had to say. Better off just leaving me this way. Guess this ain't a word that I dreamt of. How many years can one take? Don't Let the Dragon Drag On i King Cruel, płyta Man Alive już 21 lutego ukaże się. Jeżeli nie są Państwo w stanie wytrzymać do tego czasu, to można sięgnąć zarówno do poprzednich płyt King Cruel, ale można również sięgnąć do płyt, na których pojawiał się gościnnie. Aż dwa razy gościł na longplayu zespołu Mount Kimby. To jest zespół Dominika Makera i Kaja Camposa. Ale sięgając po płytę Love That Survives z roku 2017, przyznam, że dwa utwory spodobały mi się tak bardzo, że porzuciłam utwór Kinga Cruela z tej właśnie płyty i przynoszę dziś Państwu dwa inne występy gościnne. Pierwszy z nich to będzie James Blake i How We Got By. Thank you. we get it wrong. Blocking out the floor is how we get by. When we get it wrong, blocking out the floor is how we get by. When we get it wrong. Get it wrong. Trójka i audycja Głowa, Serce, Baza. Słuchamy płyty zespołu Mount Kimby, Love That Survives. To był utwór z gościnnym udziałem Jamesa Blake'a, How We Got By. A teraz jeszcze jeden, nosi tytuł Merlin, a w nagraniu jego wzięła udział Mika Chu, czyli Mika Levy. Up at you, yeah. Mount Kimby z gościnnym udziałem Mikachu i utwór Marilyn. To już prawie wszystko w dzisiejszej audycji. Został nam jeden utwór, za to bardzo intensywny. Usłyszymy się za tydzień, kiedy mam nadzieję będę mogła się podzielić z wrażeniami z koncertu Devendry Banharta. Dziś już dziękuję. Gaba Kulka, przygotowałam audycję z Olą Baszun i Anną Regulską. Został nam jeszcze jeden Daniel Lopatin z Uncut Gems. To będzie School Play. Dobranoc.